Böyle bir araya gelerek oldukça informal bir inisiyatif başlatmak istedik. Aslında tam başlarındayız. İstediğimiz, yola çıkarken düşündüğümüz İstanbul dışındaki şehirlerdeki güzel sanatlar fakülteleriyle oradaki öğrenciler ve akademik kadroyla bir araya gelmek, güncel sanat pratikleri, bu pratiğin sunduğu olanaklar, sanat eğitimi içinde nasıl bir yer bulabileceği konusunda öğrencilerle ve bu akademik kadroyla tartışabilmekti. Ve bu ilişkinin mümkünse sürekli olması, bir iletişimin bu konularda, başka konularda iletişimin devam edebilmesini de tabii ki arzuluyoruz. Burada konuşacağımız konular aslında sadece İstanbul dışındaki güzel sanatlar fakültelerinin meseleleri değil, İstanbul'daki akademik sanat eğitiminin de konuşması gereken meseleler belki. Ama biz biraz da bu geçicilik, misafirlik pozisyonundan yararlanmayı da doğrusu istiyoruz. Yapmak istemediğimiz bir şeyi böyle açıkça söylemek lazım en başta. Herhangi bir sanat üretimini, pratiğini, tekniğini, malzemesini bir diğerinin önüne koyup onu yüceltirken başka bir pratiği göz ardı edelim, bırakalım gibi bir önerimiz kesinlikle yok. Öyle bir niyetimiz de yok. Aslında akademik sanat eğitimi, eğer yanlışsam düzeltebilirsiniz, herkes ekleyebilir, itiraz edebilir. Türkiye'de beceri odaklı bir bir şekilde yürüyor. Böyle oldukça belirli sınırları olan disiplinlere bölünmüş şekilde yürüyor. Ama eleştirel yeteneklerin ortaya çıkabileceği, bunların pratiklere dönüşebileceği olanaklar çoğu fakültede ya da çoğu sanat eğitimi mekanında sunulamıyor. Dediğim gibi bireysel olarak hocaların bu konuda kendi yapmaya çalıştıkları denemeler, daha deneysel eğitim metotları olabilir ama bir genel durumdan söz etmeye çalışıyorum ben. Şimdi Erdem birazcık güncel sanatın Türkiye'deki tarihsel boyutunu politik ve sosyal yönleriyle ele alacak biraz sonra. İnsel de öncelikli olarak sanat eğitimi içinde nasıl konumlandırılabilir ondan bahsedecek ama yine itirazları her zaman açık tutarak ben bir iki güncel sanat fikriyle ilgili tanım gibi bir şey kendimce aklımda ne var onu söylemek istiyorum. Güncel sanat bence gündelik yaşam evreniyle, hepimizin içinde bulunduğu gündelik yaşam evreniyle, oradaki deneyim ve gözlemlerle, bellekle, eleştirel fikirlerin, disiplinlerin, üretim tekniklerin, hatta geleneğin bağlar kurabildiği pratikleri ifade ediyor. İçerdiği siyasallık da bence her zaman bunu içeriyor. İçerdiği siyasallık da dünyayı farklı tahayyül edebilme yeteneğine, baskın düzenin dayattığı düşünme biçimlerinden, tüketim ideolojisinden farklı olarak düşünme ve davranabilme becerisine bağlı. Bu güncel sanat pratiklerin siyasallığı sanırım. Ama bu becerinin de, bu farklı düşünme ve davranma becerisinin de demin eleştirel yeteneklerden bahsettim. Eleştirellikle çok sıkı bir bağ var. Bu da eleştirellik de bilgi ve iktidarın, verili bilgi, ve deneyimlediğimiz iktidarın ve çevremizdeki sistemlerin hepsini her zaman tartışılabilir, sorgulanabilir, hesap sorulabilir, yapılar olarak düşünebilme koşulunu gerektiriyor. Dün bir şeyden bahsediyorduk İnsel'le. Bir Paulo Freire diye artık yaşamayan Brezilyalı bir eleştirel pedagoji kuramcısı ve uygulayıcısı var. Özellikle sanat eğitiminden bahsetmiyor bu pedagoji. Her aşamadaki eğitim, eleştirel eğitim denemelerinden bahsediyor. Onun bir tanımı var ya da kullandığı bir kavram var. O da dünya bakışı diye bir kavram. Bunu şuna karşılık ya da şuna alternatif olarak öneriyor. Belirli konulardaki fikirleri, ideolojiyi ifade eden dünya görüşüne alternatif olarak bunu söylüyor. Ve bu da bu belirli konularda kişinin öznel olarak kurduğu ilişkiyi anlatıyor. Yani bu konularda hepimizin birer fikri, düşüncesi olabilir. Ve o dünya bakışını kendi kendimize tanımlayabilirsek, belki o üretim sürecinde, sanat üretimi sürecinde de bize yol gösterici olabilir. Bir küçük bir, aslında 3,5 dakikalık küçük bir video var. Bir çok genç bir sanatçının videosu. Yani böyle üzerine düşünmeyi seviyorum. Çok farklı şekillerde okumaları açık. Aslında belki bir yere onu da izleyip üzerinde konuşabiliriz. Şimdi Erden'e mi sözü vereyim? İnsel'e mi? Hangisi konuşuyorsunuz? Ben başlayacağım galiba. Tamam. Erden'e sözü vermeden önce böyle bir Sloven bir sanatçının ne diyeyim, böyle bir mottosu var ama kesinlikle tartışmaya açık belki, ama bir şeylere ipucunu vermesi açısından önemli bence. Sanat yaparken sanatın ne olduğundan çok bugünün ne olduğu üzerine düşünmeli diye bir önermesi var. Bugünün üzerine düşünürken de bugünü oluşturan yapıları üzerine düşünmekten bahsediyor. Bu kesinlikle tarihsel gelişim ve içinde bulunan politik, sosyal, ekonomik koşulları da içeriyor. O noktada bıraktıktan sonra şeyi göstermeme izin verir misiniz, o küçük videoyu? Yoksa sen konuşmak mı istersin? Yok, galiba sen göster. Şurada ama acaba görünebilecek mi şey? Açık. 1986 doğumlu bir sanatçı. İşin yeterliliği, neden ona yetkinliği üzerine kesinlikle eleştiriye açık olmayabilir ama. Yeah. risk yok mu acaba? Ne diyeyim, 1986 doğumlu yani 20-21 yaşlarında bir sanatçının belki bir sosyal performans video işi birleşiminde oluşturduğu, yaptığı bir iş. Dediğim gibi becerisi, bu videoyu bir araya getirişindeki yetkinlik falan tartışılabilir ama belki o yaşta 20-21 yaşında bir insanın içinde belki bulunduğu ve onun özellikle yaşın döneminde, kuşağındaki insanların içinde bulunduğu apolitik ve çoğu zaman bununla suçlanılan bir kuşak bu kuşak, apolitik duruşu belki sorgulamaya veya politik ortamlar içinde o duruşla bir şey göstermeye çalışıyor. Ve öte yandan söz söylemeden sadece ya da söz üretmeden eylemliliğin anlamsızlığını da bir noktada gösteriyor olabilir. Dediğim gibi çok işin başındayken yaptığı bir video ama bir sebepten göstermeyi ve üzerine düşünmeyi sevdiğim bir video. Şimdi buradan bu 70'lerde görünürlük kazanan, Türkiye'de 90'larda büyük bir işte patlama yaşadığı söylenen güncel sanatın hikayesini içinden yakın tanıklığıyla bilen Erden Kosova, yazar, sanat eleştirmeni, küratör kimi zaman. Şimdi o Türkiye'deki dönüşümünü, gelişimini ve şu andaki durumunu birazcık ele alacak ve ondan bahsedecek. Onu dinleyebiliriz şimdi sanırım. Doğrusu verimli biçimde anlatabileceğim mi bilemiyorum. Aşağı yukarı 12 saat önce Fenerbahçe maçından çıkıp buraya doğrudan geldim. Şimdi zamanım olur diye düşünmüştüm biraz hazırlanma için. 2 saatte uyurum diye belki ama uykusuz biçimde biraz Fenerbahçe'den başlayarak. Şimdi güncel sanat diyoruz tabii. Bunun da bir tarihi var aslında. Kelimenin de bir tarihi var. Türkçe kullanımının da bir tarihi var. İngilizcesiyle ya da başka ne diyelim Batı dillerindeki kullanışıyla da bir tarihi var. Contemporary art İngilizcesiyle söylersek kelimesinin bir tarihi var. Ve güncel sanat ifadesinin de bir tarihi var. Onun öncesinde de ya da onunla paraya giden başka bir ifade daha var. Belki ondan hafif bahsederek geçebiliriz. Contemporary art kelimesindeki contemporary kelimesini belki hani Türkçe'ye çevirirsek, en doğrudan birebir biçimde çevirmeye çalışırsak, ben biraz tercüme de yaptığım için zamandaş diye bir kelime belki kullanmamız gerekir. Yani tam birebir con bir şeyle paylaşma, temporary de zamanla alakalı olarak şey yaparsak, yan yana getirsek zamandaş. Yani içinde yaşadığımız dönemi dahilinde üretilmiş sanat yapıtları gibi bir tariflenme oluyor. Gelirken biraz hani bu şeyi nasıl giriş yaparım diye işte çok basit şöyle bir kısa araştırmayla baktığım zaman contemporary art kelimesinin Batı sanat kanonu içinde nasıl tariflendiğine baktığımızda aslında bir tür uzlaşmazlık olduğunu görüyoruz. Contemporary art denen süreci ta 2. Dünya Savaşı'nın sonundan başlatanlar da var. 60'lı yıllardan başlatanlar da var. Ama bence bana sorarsanız biraz retrospektif biçimde başlatılıyor. Yani bugünden geriye dönerek nereden başladığını araştırmaya çalışıyorlar ve kelimenin kullanımının ne zaman açıldığına baktığımız zaman bu aslında çok daha yakın bir döneme denk geliyor. 1980'li yıllarda contemporary art diye bir kelimenin kullanıldığı, ifadenin kullanıldığını zannetmiyorum. Aşağı yukarı bana sorarsanız yine bazı dinamiklerin 90'lı yıllarda, 90'ların hemen başında kristalize olmasıyla alakalı contemporary art kelimesi ve yine üretildiği gibi bir noktada terk edilebilir bir ifade olarak da bir tür tarihselliği, dönemselliği olan bir şeymiş gibi geliyor. Yani bir noktadan sonra kullanılmayabilir. Nasıl oluşmuşsa başka bir şeye de yerine bırakabilir. O yüzden burada bir hani bir şeyin propagandasını yapıyor gibi tınlamak istemediğimi belirtmek istiyorum başta. Türkçedeki tanımı ise aşağı yukarı aslında eş zamanlı biçimde. 90'lı yılların ilk yıllarında yine güncel sanat olarak tanımlandı. Fakat bundan biraz önce, yani birkaç sene önce tabii bunlar şahsi farklı isimlerin, farklı küratöryel pozisyonların kullandığı şeyler. Ama çağdaş sanat kelimesi de kullanıldı. İfadesi de kullanıldı. Ve halen de şu anda hem çağdaş sanat deniyor. Aynı şey aşağı yukarı hem de güncel sanat deniyor. Biraz belki güncel sanatın biraz daha avantgard bir şeyi var, tonu var. Çağdaş sanat biraz daha fazla bir kopuşma, sıçrama nosyonunu içermeden bir süreklilik kurarak modern sanatla ilişkilenmeye çalışan bir ifade olduğunu düşünüyoruz. Tabii ben bunların içine girmek istemiyorum. Son derece kişisel hikayeler de var, ideolojik pozisyonlar da var. İşte solun ne tarafından baktığınıza dayanarak da bu seçimler uygulanıyor. Bugün çağdaş sanat diyenin aşağı yukarı nasıl bir hani dünya görüşüne sahip olduğu ya da güncel sanat diyenin nasıl bir politik görüşe sahip olduğunu kestirebiliyorsunuz en azından. Hani böyle bir fazla şizofrenik karşı karşıya geçme olmuyor gibi. Ben çok uzun süre ve yani hep güncel sanat kelimesini kullandım, ifadesini kullandım. Ama bir noktada hani bu şeyinden karşılaşmadan yorulduğum zaman da hani slash işaretini koyduğum şeyler oldu son zamanlarda. Çağdaş, yatay çizgi, güncel sanat ya da bir noktadan sonra artık sanat kelimesi ne geçiş yapmaya çalıştım. Şimdi nedir diye baktığım zaman ne kastediyorlar contemporary art kelimesinden? Bunu incelemeye başladığımız zaman aslında temelde bana kalırsa kavramsal sanatın, kavramsalcılık sonrası sanatın açtığı alanın tanımlanması. 1960'lı yıllarda kavramsal sanat dediğimiz şeyin genişlettiği zeminin belki bir marjdaki pozisyondan tam da başka bir yere geçmesi 90'lı yıllarda artık kanonu belirler hale gelmesi ve yaygınlık kazanması, kurumsal bir biçimde ilerlemesi ve bazı dinamiklerin radikalize edilmesi. Kavramsal sonrası sanatta 70'lerde, 80'lerde oluşturulmuş bazı şeylerin artık mantıksal uç noktalarına götürülmüş şu halini olduğunu düşünüyorum. İşte bunlar nedir diye aslında eğer şey olsaydı biraz maddelendirerek zamanım olsaydı daha hazırlıklı gelecektim ama şöyle kısa biçimde üzerinden geçersek işte kavramsal sanat nedir, neyi getirdi diye düşünürsek işte pratiğin bir el emeği olmanın ötesinde bir zihin faaliyeti, bir fikir, bir plan, bir ne diyelim işin kendisinin bir düşünce parantezi olarak izleyiciye sunulması diye özetleyebiliriz belki kavramsal sanatın getirdiği şeyi. Ama bununla da kalmadı, pek çok şeyi tetikledi. Aynı zamanda başka dünyadaki sosyal gelişmelerinde arkasına alarak ki bunlardan en önemlisi tabii ki 1970'li yıllarda feminist hareketin getirdiği müthiş ivme ve feminist hareketin beden dediğimiz şeyi tekrar gündeme getirmesi kavramsal olanın yanında belki rasyonelliğin gelişimi olarak bir yandan da beden dediğimiz şeyin ciddiye alınmaya başlaması biraz tabii ki bunu hani Nietzsche'ci pozisyondan da şey yapabiliriz yani kim konuşuyor nasıl konuşuyor feministler şunu diyor sen Tanrı gibi konuşuyorsun ama bir erkeksin erkeğin gözüyle bakıyorsun. Senin sözünün sentaksından tut da şeyine kadar hep bir erillik kodu içinde taşıyor. Ama ben konuştuğum zaman başka bir şekilde konuşacağım. Başka bir şekilde duracağım. Benim bedenim konuşacak. Bu beden vurgusu, feminizmin getirdiği vurgu 70'li yıllarda ve 60'ların belki sonlarında doğrudan sanat pratiğinin yapısal kodlamasına da etki etmeye başladı. O da neydi? İzleyiciyle ya da yapan kişiyle, sanatçıyla bakılan, üretilen obje arasındaki keskin ilişkinin ortadan kaldırılması. Minimalizmle beraber giriyor kavramsalcılığın devamı olarak. Artık izleyici bedenini soyutlayarak karşısındaki bir objeye uzaktan sadece gözleriyle ilişki kurmanın ötesine geçip bedeniyle etrafında dolaşmaya, bedenini kullanmaya başlıyor. Bir tür bedenselleşme, mekansallaşma, mekan dediğimiz şeyin yavaş yavaş girmesi karşımıza çıkıyor. Happening, performance, performans sanatı dediğimiz şeylerin bu 1970'li yıllarda ortaya çıktığını görüyoruz. Tabii ki 1970'li yıllarda 68 sonrasında doğrudan aktivist biçimde sanat pratikleri de ortaya çıkıyor. İşte Vietnam Savaşı, şunlar bunlar pek çok örneği de sırabiliriz. Yani 70'li yıllarda siyasallaşma dediğimiz bir şey de aslında var. Yani çok sonradan ortaya çıkmış bir şey değil. Dolayısıyla bu üç dinamiğin diyelim, beden kullanımı, mekan kullanımı, siyasallaşma dediğimiz hazırda duran dinamikler 1980'lerde yaşanan genel bir durgunluk, muhafazakarlık tarafından, yani neoliberal muhafazakarlığın işte İngiltere'de Thatcher, Amerika'da Ronald Reagan tarafından ortaya konan bir politik program doğrudan sanata da etkide bulunmuştu ve 1970'lerdeki 68 sonrasında yaşanan o deneysellik, işte bu biçimsel arayışlar, bir şeyleri yayma, sanatla, sanat objesiyle izleyici arasındaki o mesafeyi ortadan kaldırmaya çabalama, üreticiyle izleyici arasındaki hiyerarşik yapıyı ortadan kaldırmaya çabalama, sanatçının kişiliğine dair o mitoloji, kahraman, deha mitolojisinin yavaş yavaş eleştirilmeye başlanması, bütün bunlar tabii ki mevcut halde duruyor. Bedenin kullanılması, mekan, siyasallaşma dedik. Ama 90'lı yıllarda çok belirgin bir farklılaşma ortaya çıkıyor. 80'li yıllardaki o Ronald Reagan, Thatcher döneminde bir ne diyelim, satılabilir obje yüzeyine geri dönen, neo ekspresyonizmle artık karakterize olan bir sanat üretimi, ki Türkiye'de de bu aslında oldukça güçlü biçimde var olduğu, işte en tanınan kişi olarak diyelim ki Bedri Baykam'ın en şey yaptığı şey mesela şudur, nedir? Hani kendi sanat niteliği üzerinden şey yapmaz da, ben aynı zamanda işte New York'ta Julian Schnabel'la beraber 1980 bilmem kaçta, 82'de falan neo ekspresyonizme kaymıştım, bu şeyleri yapmıştım, ben de oradaydım şeyi, yani 1980'li yıllarda bir dönem işte neo ekspresyonistler ya da Almanya'da Neue Wilden denen yeni vahşiler tarafından doldurulan bir alan vardı. Türkiye'de de bunun şeyleri var, çok dolgun biçimde buna yanıt veren bir üretim var olmuştu. Türkiye'de aynı zamanda 1980'li yıllarda bu belirgin dönüşümün dışında durmaya çalışan bazı pozisyonlar da var olmaya başladı ki kendilerini ne bir isim takmayı tercih etmediler. Bazı şeyler öncü sanat diye öncü kavramını kullandılar, avantgard kelimesiyle özdeşleştirerek. Ya da işte günümüz sanatçıları sergileri olmuştu. Günümüz kavramıyla bir ilişkilenme olmuştu. Onun dışında kavram, yani teorik biçimde 80'li yıllarda yeni medyayı, videoyu ya da kavramsal sonrası dili, dilin kendisini kullanan deneyici, mekan üzerine sorgulayıcı işler üreten sanatçılar karşımıza çıkıyor. Bir ne diyelim, bir paralel grup gibi ama kendilerini ayrıştırır vaziyette değiller. Son derece idealist biçimde kendi arttırdıkları paralarla, buldukları paralarla sergiler düzenliyorlar. 1970'lerdeki birkaç sanatçının işte Füsun Onur ve Altan Gürman, bunların mirası arkasından gelerek bir tür farklılaşma yaratmaya başlıyorlar. 80'li yıllardaki bu farklılaşma, deneysellik ortamı 1990'lara girildiğinde güncel sanat dediğimiz alanın zemini oluyor. Dolayısıyla yani bunu bir kere daha belki vurgulamak lazım. Ali Artun'un bir ay önce çıkmış bir kitabı var, İletişim Yayınları'ndan. Belki gözünüze çarpmıştır. Orada bu 90'lı yılların da başlayan güncel sanatın kendisine bir kopuş, sanki yoktan var olmuş gibi tariflenmesine karşı geliyor. Sanki ondan önceki hiçbir şey yokmuş gibi bir küstahça pozisyon aldığını söylüyor ki haklı tabii ki bazı insanların ne diyelim tariflemesinde gerçekten böyle bir küstahlık mevcut idi. Aynı şeye düşmemek için bunu söylemek istiyorum. Tabii ki bunun bir soy kütüğü var. 70'li yıllarda birkaç kişi, 80'li yıllarda bir 10-15 kişi ama 90'lı yıllara girildiğinde 92-95 sürecinde birden müthiş bir genişleme oluşuyor ve bu genişleme güncel sanat olarak tariflenecek genişleme hali ve bugün de bizim burada konuşmamıza yol açan diyelim ki alanın ilk evrilmesi aslında dünyada bazı temel global değişikliklerle üst üste geliyor ve bana sorarsanız pek çok etraftaki coğrafyaya kıyasla ne diyelim güçlü kültürel birikimine sahip Yugoslavya, İsrail, Yunanistan gibi şeyleri yan yana dizdiğinizde belki Rusya çok daha ileri şeyi açısından sanatın işleyişi açısından Kabakovlar falan filan daha önce geliyor ama Türkiye'nin yakın coğrafyasına baktığınızda Türkiye'nin gerçekten 90'lı yılların ortasına gelindiğinde bu daha global anlamda işleyen bazı şeylerin içine dahil olduğunu görüyoruz. Nedir bunlar? Hem dünya üzerindeki bazı değişikliklerden bahsedebiliriz hem de bunların sanat üzerindeki etkilerinden bahsedebiliriz. Tabii ki 89-91 yılı neyle tanımlanabilir dersek yani çok bilmiyorum ben burada öğrenciler kaç doğumlu genel olarak 20-22 yaşında falan mı öğrenciler? Yani ben kendi Kadir Has Üniversitesi'nde ders verirken bazen gerçekten hani beni de şaşırtıyor tabii. Yani orta yaş psikolojisi içinden konuşuyorum hep ama tabii ki bütün dünyayı değiştiren, bütün siyasal zemini değiştiren bir şey oldu 89-91'de. Öğrencilerim bazen hani bunu bilmiyorlar. Kimisi belki o tarihlerden sonra bile doğmuş olabiliyor. Ama 89-91 yılında neredeyse 60-70 yıl boyunca siyasal alanın kodlarını belirlemiş olan bir şey sona eriyor. Soğuk Savaş ve dünyanın iki kutupluluğu ve dünyanın sosyalist bir siyasal program tarafından dönüştürülebileceği ne diyelim hayali çok büyük bir sekteye uğruyor. Bu da devlet sosyalizminin büro komünizminin farklı tanımlarıyla söylemek gerekirse çözülmesi, çökmesi. 1989'da işte Perestroika'lar, şunlar bunlar ve 91 ve işte Romanya şimdi falan bir kenara konursak 92 tüm bir müthiş bir hızla dağılma, parçalanma süreci yaşıyor. Tabii ki kendisini 1945-50'den sonra tamamen Soğuk Savaş terminolojisi içinde tariflemiş bir ülke de bunu çok yakından hissediyor ki bunu halen yaşadığımız siyasal ne diyeyim kutuplaşmaların falan filan da üzerinde etkisi olan şeyler bunlar ama siyasal kodlamanın değişmesinin de ötesinde doğrudan pratik anlamda bu büyük çözülüşün etkileri Türkiye'ye ulaşıyor. 91'in hemen sonrasında Karadeniz havzasının etrafında çözülmeye başlayan coğrafyalar işte Bulgaristan, Romanya, Ukrayna, Rusya, Gürcistan, Ermenistan bütün bu çözülüş süreci içinde insanlar bambaşka bir sirkülasyon yaratmaya başlıyorlar. İşte bavul ticaretinden tutun da fuhuşa, uyuşturucu trafiğine ya da yerleşmeye göçe birden mesela atıyorum Ortodoks Hristiyan Türkler olduğu ortaya çıkıyor. Gagavuzlar falan filan böyle bir daha önce hiç görülmeyen işte milliyetçilikle ya da Soğuk Savaş politikalarıyla birbirlerinden ayrışmış coğrafyalar birden kendi içlerinde dolaşmaya etkileşim içine girmeye başlıyorlar ve bu işlere baktığımızda, o dönemki işlere baktığımızda hem tematik hem şey açısından, biçim açısından doğrudan daha sonra güncel sanat olarak adlandıracağımız şeyi tanımlamaya başlıyor. Şimdi çok zaman olmadığı için bilgisayara girip bunu göstermem zor ama mesela güncel sanat dediğimiz alanın en önemli figürlerinden biri Gülsün Kara Mustafa. 1980'li yıllar boyunca İstanbul'un gece kondularında üretilmiş ve Türkiye'ye özgü bir kiç estetiğini resim yüzeyine taşırken mesela 1992'deki İstanbul Bienalinde bu oluşmuş farklı coğrafik hareketlenmeyi kavramsallaştırmak üzere metal sepetler ve o sepetler içine konmuş farklı renkte yorganlar hazırlıyor ve sergi alanına bırakıyor ve akşama kadar işte gelen izleyicilerin dokunmasıyla etmesiyle o sürekli olarak sergi mekanının içinde dolaşan objeler haline geliyor. O metal, ne diyelim, biraz alışveriş sepetine benzeyen ama daha estetik biçimde hazırlanmış ama içine yorgan konmuş. İşte yerleşmek, göçebelik, göçmek, zorunlu göç, alışveriş, metalların dolaşması, insanların dolaşması, bütün bu hareketlenmeyi kavramsallaştıran bir üretime geçiyor. Yani çok keskin yaşanan bir geçişten bahsedebiliriz. Gülsün Kara Mustafa'nın işinde özellikle bu ortaya çıkıyor. Aynı dönemde mekan duygusunu, bu Gülsün Kara Mustafa'nın işinin mekanla nasıl ilişki kurduğunu anlatmaya çalıştım çok kısa. Ama mekanın başka biçimde algılanabileceğini öneren başka bir yeni bir ifade ve sunum formu ortaya çıkıyor ki 90'lı yıllara damgasını vuran enstelasyon kavramı burada önümüze çıkıyor. Halit Enger özellikle en belki bu işin iyi örneklerini veren sanatçı olarak karşımızda ve bu da yani bunu anlatmak zor ama bir atmosferik mekan mesela burayı tamamen başka bir sosyal dokuya dönüştürüyor diyelim. Mesela işte yani yaptığı işlerden bir örnek gösterirsek 1950'lerdeki bir memur evine, dairesine dönüştürerek insanları, izleyiciyi çevreleyen atmosferik, psikolojik bir ortam tasarlanması, enstelasyon dediğimiz şeyin ilginç örneklerinden biri olarak yine eş zamanlı diyebileceğim bir şekilde belki 80'lerin sonlarında biraz hani güçlü olarak ortaya çıkmış olabilir ama Halit Enger ve onu izleyen sanatçılar enstelasyon kavramını Türkiye'deki sanat izleyicisiyle tanıştırmaya başlıyorlar ve ilk belki hani orada güncel sanatın oluşmasını biçimsel olarak hazırlayan şeylerden biri de bu enstelasyon kavramının üzerine gelişen tartışmalar oluyor. 90'lı yıllar neden bu evrilmeyi yarattığına bakarsak eğer biraz şurada su var mı? Biraz tabii ki kişisel bir bakışla 90'ları değerlendirdiğimde ki bunu daha önce de tekrarlayacağım ama şimdi 90'lı yıllarda ben 20'li yaşlara yeni girmiş bir üniversite öğrencisiyim ve benimle aynı kuşakta olan insanlar da benzer biçimde daha sonra 95 kuşağı sanatçılar olarak adlandıracağımız genç sanatçılar. Demin bahsettiğim Soğuk Savaş sonrasındaki ortamda gerçekten bir şeyleri söze dökmek, politik bir öfkeyi dillendirmek için yeni oluşmakta olan bu güncel sanatı makul ve kullanılabilir bir ifade alanı olarak gördüler. Bu genişleme ivmesini sağlayan temel şeylerden biri belki bu. 91'deki o gelişimin Türkiye üzerindeki etkileri tabii ki son derece sert yaşandı. 1980 askeri darbesinden sonra deep freeze'e konmuş, derin dondurucuya konmuş bazı problemler yavaş yavaş çözülmeye başladı. Tabii bunun başka şeyleri de oluyor. Türkiye'nin yavaş bir liberal hızlı nasıl bakılırsa Özal döneminde bir liberal şeye girmesiyle beraber o çelişkiler biraz daha görünür hale gelmiş olabilir ama bugün de içinde yaşadığımız dönemde siyasal alanı karakterize eden iki önemli konu Kürt kimliği ve İslami kimlik ya da Müslümanlık halinin nasıl kamusal alanda yaşanacağı ya da dışarıda ortak biçimde değerlendirileceği konusu 90'lı yıllarda çok ciddi biçimde görünürlük kazanmıştı. Ben kendi gençliğim üniversite kapılarına girip de elimdeki Leman dergilerine el konduğu dönemlerde hatırladığım şey buydu. Adını koymak gerekirse belki bugünlerden, hani bugünler de tabii ki çok parlak günler değil ama 92-93 yılları belki de iç savaş olarak tanımlayabileceğimiz çatışma ortamının en sert biçimde var olduğu bir dönem. Faili meçhuller, şunlar bunların en sert biçimde yaşandığı, İstanbul'dan her tarafa öğrenci evlerinin basıldığı, kurşunlandığı, aynı zamanda İslami hareketin %8 bantından %20 bantına sıçradığı, biraz daha gittikten sonra büyük belediyeleri yavaş yavaş eline geçirdiği bir dönem. Ama aynı zamanda, yani bunları negatif şeyler olarak belki kısa şey olarak sayabiliriz ama aynı zamanda bir politizasyon, gençliğin yeniden politizasyonu, senin gösterdiğin videoya atfen söyleyebiliriz. 80'li yıllardaki bir marje edilmiş, şoka sokulmuş bir gençlik tekrar koordinasyon adı altında yeniden örgütlenmeye başlıyor. Yine meydanlara çıkıyor, yine YÖK ilk defa YÖK protesto ediliyor. 1 Mayıs zorlanıyor. Belki Taksim'de değil ama ilk önce Şişli'de, şurada burada. İlk defa 10 küsur sene sonra. Aynı zamanda yayın tekeli kırılmış vaziyette, birden televizyonlar ve radyolar, benim için önemli olan genç bir insan olarak o dönemde işte dünyadaki bazı dinamikleri de arkasına alarak, işte dünyada da müziğe baktığınız zaman mesela o dönemde grunge türü, işte Pearl Jam'ler, Soundgarden'lar falan filan, indie müzik, Britanya kökenli indie müzik, Türkiye'de de bir şey hali, hareketlilik hali, metal grupları, punk grupları, İstanbul İstiklal Caddesi'nin etrafındaki barlar, şunlar bunlar, işte Kadıköy tayfası, Bakırköy tayfası, böyle bir hareketlenme, alt kültürel bir zenginleşme, gençlerin kendini ifade etme ihtiyacı ve tam da bu dönemde yeni bir başlangıç, solun yenilgisi üzerinden belki yeni bir sol var etme projesi, hülyası, post yapı savcılık dediğimiz düşünce gövdelerinin yavaş yavaş tanınmaya başlanması, işte Deleuze'ler, Derrida, Foucault, Baudrillard gibi insanların bizzat sanatçılar tarafından da başkaları tarafından da okunması, bunların çevrilmesi, ayrıntı, iletişim, Metis yayınlarının müthiş bir halen de öyle süren bir çeviri sürecini var etmeleri, daha başka pek çok şey sayabilirim. O dönemi aslında bir iyimserlikle, bir açılım zenginliğiyle karakterize eden ortamlardı. Bu dönemde o genişleme genç insanların katılımıyla, belirli bir kuşağın katılımıyla sağlandı diyelim. Bu süreç içinde aslında biz, sen siyasallaşma üzerinden doğrudan başladın ama hani dünya global ölçekteki ortalamanın üstünde bir siyasal ton Türkiye'deki güncel sanat üretimini karakterize ettiğini söyleyebiliriz. Yani mesela pek çok alt kategorisinden bahsedebilir güncel sanatın ve bunlardan bir de belki yeni medya dediğimiz şeyler, işte video ile başlayan ama daha sonra dijitalle ortama geçen üretim tarzları, net internet sanatı, şunlar bunlar. Yani Türkiye'deki üretimi karakterize eden bir şey olmadı mesela yeni medya. Ha, belki Başak Şenova'ya sorarsanız onu da düşünmez. Çünkü enerjisini oraya yönlendiriyor ama hani bana kalırsa Türkiye'nin yaşadığı çalkantılar, işte Kemalizmin krizi, kimliklerin yavaş yavaş ortaya çıkması, görünür kılması, kendilerine ya da bunun için çaba sarf etmeleri, Türkiye'deki üretimi son derece sosyal dokuya bağlı, politik gündeme bağlı bir üretim şeyi olarak tanımladı. Böyle bir karakterden bahsedebiliriz. Şimdi benim aslında yarım saatim bitti galiba ama. Peki şimdi? Şimdi şöyle bir şey, yani ne oldu bunun yanında siyasallaşmanın, ya da siyasallaşmayı karakterize eden şey neydi diye düşünürsek, daha önce bir evrensellik üzerinden tanımlanan şey, yerellik üzerinden, yerel konuların utanılmaksızın, çekinilmeksizin taşraya ait bir aşağılık kompleksine girmeksizin, bu da benim meselem, bunu beni karakterize ediyor, ben de bunu tartışmak istiyorum, siyasal olanın tartışılabileceği ve ona da ona bazı fikirlerin verilebileceği bir alan bu sanat. Böyle bir dönüşüm var. Hem Türkiye'deki özelliğinde hem de global ölçekte böyle bir gelişme olduğunu söyleyebiliriz. O kaybol, yani öyle bir gözlemin var mı? O 90'lardaki bu iyimser ve siyasal bağlantılı sanat ortamının şu anda tabii ki öyle. Yani onu belki sonradan sorularda şey yapacağız. Ben ona giremeyeceğim herhalde. Şunu söylemek istiyorum. O siyasallaşma ya doğru evrilmenin getirdiği bir şey de şu. Avrupa'da 91 sonrasında genel olarak sosyal demokrat hükümetlerin göreve gelmesi sonucunda kültürel manzaranın değişmesiyle beraber, kültür politikalarının değişmesiyle beraber bu deneyici, siyasallaşmış sanat pratiklerine daha fazla yer verilmeye başlanıyor. Ve bu da işte sanatçılara rezidans programları, burslar, şunlar bunlar. Sen 3 ay, 4 ay burada bu kurumda çalış ve bir şey üretmen gerekmiyor ya da bir şeyi satman gerekmiyor. Bir şey, biz sana zaten şu işte ayda ne diyelim atıyorum 500 euro veriyoruz. Bu senin geçinmeni şurada sağlıyor. O yüzden bir şeyi satılabilir bir obje yapman illaki gerekmiyor. Böyle bir neredeyse hani üniversite kavramı nedir? İşte genç insanlara 4 sene, 5 sene boyunca boş düşünecekleri zaman yaratmak. Bu tür bir altyapıda son derece yoğun biçimde 90'lı yılların ortalarındaki Avrupa'daki o sosyal hükümet, demokrat hükümetler tarafından ve onların kültürel uzantıları tarafından, ki bunlar sosyalist falan da olabilir, sanatçılara verildi ve dolayısıyla daha rahat, daha ekonomik zorluklardan uzak biçimde üretim biçimi oluşmaya başladı ve bu deneyselliğin yolunu açtı. Ve yan etkilerinden biri de sanat yapıtının dematerializasyonu diyebiliriz. Yani neredeyse bir obje üretmeden sanat üretmek. Öyle bir radikal yere doğru gitti ki bu, işte ilişkisel estetik diye bir şey girdi. doğrudan belirli cemaatlerle, sosyalliklerle, dezavantajlı konumlarla, azınlıklarla sosyal ilişki kurmak ve onlarla ilişkiye geçmek, onlarla etkileşim kurmak bir sanat pratiği olarak da adlandırılmaya başlandı. İşte tabii ki dokümanlar bir materyali var ama doğrudan bu ilişkinin kendisi, ki bunun Türkiye'de belki hani şey zayıf bir şey oldu ama yine de siyasal oldu. Dışarıda işte yemek yapmak gibi şeyler de bir sosyallik içinde sanat pratiğinin çerçevesi içine sokulmaya başlandı. Bunun da ötesine geçildi. Son mesela yıl kaçtı hatırlamıyorum. 2007 idi galiba. 2006 mıydı? Kıbrıs'ta Manifesta sergisi yapıldı ve sergi, ben ki 2004'te orada bir sergi yapmıştım, iki taraflı, Lefkoşa'nın iki tarafında Katerina Gregos'la beraber küratörlüğünü yapmıştım. Yani çok çarpıcı bir şey. Kıbrıs'ta o zaman Güzel Sanatlar Fakültesi yoktu. 2004'te. Ve onun da ötesinde Rum tarafında, ki müthiş zengin, yani bir Avrupa ülkesi zenginliğinde, mimarlık fakültesi de yoktu. Ve son derece dışarıdan işte millet gidiyor Türkiye'de, Yunanistan'da, İngiltere'de, Amerika'da okuyor. Ondan sonra geliyor, birbirleriyle şey yapmayan, ilişki kuramayan, geldikleri yerlerin dillerini yan yana olduğu bir sanat ortamı var. Gerçekten çok görünür bir pedagojik eğitim eksikliği karşımıza çıkıyordu. Bir ortam eksikliği vardı ve bizden sonra bir sene sonra Manifesta sergisi, Avrupa'daki gezici Bienal kendisini Kıbrıs'la konumlandırdı ve bir, ben Bienal'de bir şey göstermeyeceğim, bir şey yapmayacağım, bir sergi yapmayacağım, bu sergi, Bienal bir sergi içermeyecek, yapacağımız şey bir okul. Bir okul olarak Bienal ya da bir sanat etkinliği model olarak ortaya çıktı. Tabii olmadı. Rum tarafının çok son derece aptalca bir biçimde kendi ayağına kurşun sıkarak bürokratik şeylerle büyük bir skandal yol açması, Manifesta'nın iptal olması, ama fikir olarak bile son derece radikal bir şeydi. Daha da radikalini söyleyeyim. Benim arkadaşım diyeyim, yakın arkadaşım İsrail Dijital Sanat Laboratuvarı'nın direktörü Galit Eylat, daha da bunu radikalize ederek şöyle bir şey yaptı. Sanatçılar ve sosyal bilimciler bir araya geliyor belirli bir ortamda ve araştırma yapıyorlar. İşte gidiyorlar, ki ben de dahil oldum bir noktada. Filistin'e gidiliyor, Filistin geziliyor, daha sonra İsrail'e gidiliyor, oradaki Arap köyleri geziliyor, oranın mimarisi, işte sosyal dokusu, problemleri, mimari, askeri, İsrail ordusunun yaptığı müdahaleler, işte yol şeyleri, şunlar bunlar, son derece zengin biçimde bir bilgi sinerjisi yaratılıyor. Bunun içine sanatçılar da dahil ediliyor. Ve şöyle deniyor: biz sizden hiçbir şey yapmanızı beklemiyoruz. Ya bundan sonra sanat pratiği üretirseniz, işte video, şu bu bilmem ne, biz vesile olmuş oluruz. Ama bizim burada yapacağımız şey sizi bilgisel olarak zenginleştirmek. Yani bir sanat etkinliği kendini böyle tanımlıyor. Hiçbir üretim olması bile beklenmeksizin son derece radikal biçimde, neredeyse siyasallıkla ya da başka bilim biçimleriyle, antropolojiden tutun politik, işte mimarlık teorisi, pek çok alanla iç içe örtüşme haline de geliyor. Belki karakterize eden şeylerden biri bu. Disiplinler arasılık, 90'lı yıllarda oluşan kavramlardan biri. Disiplinler arasılık neredeyse sanatın kendisini bir, ne diyelim, ilga etmesi ne kadar da fikir olarak şey yapabilir, ama tabii ki bir şöyle bir şartla, gerçekten mesela Charles Eshen'in söylediği bir şey vardı, yani radikal siyaset dışında siyasetin konuşulduğu ve konuşulmasının da bir şeyleri değiştirebileceği ya da üretebileceği düşünülen ender alanlardan, ender ne diyelim bilişim alanlarından biri haline gelmiş durumda güncel sanat. Tabii ki bu flyer'ın üzerinde işte Erdem Kosova kriz üzerine konuşacak dedi. Ben ama geçen Kocaeli'nde konuşurken kriz üzerine konuşunca insel şey demişti. Çok karamsar bir portre ortaya çıkmıştı demişti. Şimdi de çok iyimser çıktı. Tabii ki bütün bu şeylerin müthiş bir krizi var. Bu siyasallığa karşı müthiş itirazlar var. Özellikle 2 sene önceki VHV'nin düzenlediği İstanbul Bienali'nde sosyalizmin, komünizmin bir siyasal proje olarak sunulması müthiş bir reaksiyon gördü sol görüş tarafından. Koç sponsorluğunda nasıl sosyalizm savunulabilir şeklinde özetlenebilecek bir şey. Tabii ki bu çok derinden başka bir şeyi işaretliyor. O da Türkiye'deki güncel sanatın son dönemde içine girdiği şizofreni. Bir yandan son derece politik, radikal bir içerik ki bu da tartışılabilir. Bunun eksikliği de ekonomi politiğinin eksik kaldığına yönelik ki doğrudur. Ama bir yandan da son derece hızlı bir kurumsallaşma, müzeler, galeriler, acayip şeyler. Yani biz içinde, yani ben şahsen sizin de paylaştığınızı biliyorum ama yani inanılmaz bir genişleme hali ve hani artık kendini içinde hissedememeye kadar giden bir değişim. Bir zamanlar işte 2004 yılında Vasıf Kortun'la yazdığımız Offside ama Gol isimli kitabı blog olarak da internette var. Orada hani biraz ironik biçimde de İstanbul Miracle, İstanbul Mucizesi gibi bir şeyden bahsetmiştik. Ki bunun şeyle de olabilir, Diyarbakır'la da aynı şeyi belki kurabiliriz. Ama o mucize dediğimiz şeyin içeriği bambaşka bir şeye dönüşmüş vaziyette. Kapitalle girilen müthiş bir bağ ve bunun getirdiği ciddi problemler tuhaf biçimde altyapı olmadığı zaman müthiş bir üretim zenginliği vardı. Fakat şimdi altyapı kamusal değil de başka bir yerden, özel sektörden geliyor ve etrafında da müthiş bir aura var ama aynı zamanda bunun paradoksal biçimde müthiş bir, bana kalırsa durgunluk diyelim üretimde ya da farklı bir şey üretmede yetersizlik gibi bir durumla paralel gittiğini söyleyebiliriz. Birbirinin sonucu mu bilmiyorum ama başka şeyler de sayılabilir. Şunu söyleyebilirim. Kriz dediğimiz kavram gerçekten bu dönemi karakterize eden şeylerden biri ama belki daha sonra bunun üzerine konuşmak daha iyi olur. Mesele bırakayım. İstersen hemen başlamadan önce şunu dağıtayım ben. 2000 sen biraz önce 2 yıl önceki Biennale'in sermayeyle olan ilişkisinin tepki gördüğünden bahsetmiştin. Bu tepkiler ne bileyim gösteriler, toplanmalar, protestolarla kendini göstermişti. Bu seneki Biennale'de ise ilginç bir iş üreterek bu protestoyu ortaya çıkardılar. Bunu yapan kişiler, sanatçı olarak isimlerini bilmiyorum ama Kamusal Sanat Laboratuvarı, Biennale davetiyesi şuydu, bu orijinal davetiyesi. Üzerinde isimsiz 12. İstanbul Biennale'i ve tarihleri yazıyor. Bu grup, Kamusal Sanat Laboratuvarı, açılışta, Biennale açılışında şöyle bir başka davetiye dağıttı gelenlere. Gördüğünüz gibi bunun hemen hemen kopyası gibi. Şöyle şey yapabilirsiniz. Bu köşesinde kazıyın yazıyor. Yani bu hani bildiğimiz kazı kazanlar malzemesiyle oluşturulmuş. Kazıyabilirsiniz hakikaten şey yaparken. Bu şeyin içinden, kartın arkasından, bu yüzeyin altından 12 Eylül darbesinin hemen arkasında Vehbi Koç'un Kenan Evren'e yazdığı işte emrinizdeyim paşam diye biten veya başlayan veya bir yerinde geçen bir mektubun mektuptan yapılmış bir alıntı var. Hakikaten çok etkileyici bir kısmını da seçmişler. Ve bu şeyi kazıdığınızda karşınıza bu mektup çıkıyor. Bu bilemiyorum, bu seneki Bienal geçen senekine neredeyse bir reaksiyon gibi oldukça güncel politikadan, bağlamsal koşullardan kopuk bir Bienal ve sergisiydi, kavramıydı. Bu belki de şeye gelen, hani Bienal'in başında bir müdahaleyle ortaya çıkan en politik işti ve bunu, bu protestoyu hani biraz önce videoda gördüklerimizden farklı olarak bir diğerinin sözünü belki anlamlandırmadan tekrarlamanın ötesinde çok farklı bir söz söyleyebiliyordu ve çok akılda kalıcı bir işti. Bunu böyle dolaştırıp bakarsanız, bilmiyorum, şu andaki kriz içinde belki de Erdem incelikli ve ümit verici bir eylemdi belki de. Şimdi soruları da daha sonra alacağız. İnsel'in konuşmasına geçelim. İnsel Kocaeli Üniversitesi'nde seramik bölümü başkanı ve güncel sanatın eğitim, sanat eğitimi içerisinde nasıl ele alınabileceği, nasıl konumlandırabileceği konusunda düşünüyor, yazıyor, çalışmalar yapıyor. Onun konuşması da bunun üzerine olacak. Evet, teşekkürler. Erden çok güzel özetliyor ve işimizi çok kolaylaştırıyor. 90 sonrasını gerçekten bir hap haline getirip bizim ağzımıza atıyor ve özellikle gençlerin kaçırdığı veya okusalar bile belleklerine çok fazla kaydetmediği bir sürü realiteyi, benim bile unuttuğum bir sürü olayı arka arkaya çok güzel, hiçbir notuna bakmadan, hiçbir hafızayla çok güzel sıralayabiliyor ve gerçekten hayranım bu sıralamana. Tam da bahsettiği 90'lı yıllarda Erden'le biz aynı kuşağız. Aslında biz üçümüz aynı kuşağız. Ben Mimar Sinan'dan mezun oldum. Biraz konuşmamı kendimden yola çıkarak yapmak istiyorum. Ve seramik bölümünden, Mimar Sinan'ın en geleneksel demeyelim de geleneksel olanlardan bir tanesi olan bölümden mezun oldum. Ve gerçekten seramiğe çok hakim, sıra çok hakim, malzemeye çok hakim. Ve yapabileceklerimi anında yapabilecek düzeyde bir sanatçı adayı olarak kendimi dışarıda buldum. Daha sonra yüksek lisansım veya işte devam etti ama dışarıda bulduğum vakit her şeye çok hakimdim fakat yapacaklarım, neyi yapacağımı bilmiyordum. Yani malzemeye çok hakimim fakat neyin işini üreteceğimi bilmiyordum. Ve bu cidden bir kişisel bir sorun olarak karşımda duvar gibi durdu. Daha sonra birçok kişiyle tanıştıkça gördüm ki aslında bu bir kişisel problem değil. Herkesin yaşadığı, okuldan sonra mezun olduktan sonra belki halen daha sizlerin de yaşayacağınız bir problem. Yani malzemeye çok hakimiz fakat okuldan sonra neyin, neyle bu malzemeyi kullanarak üreteceğiz? Neyi üreteceğiz? Bunun sıkıntısını çok derinden yaşadım. Ve daha sonra işte performans sanatıyla ilgilendim. İşte birçok benim gibi düşünen, benim gibi iş üreten kişilerle işte birlikte olduk, birlikte işte dernek kurduk falan filan. Daha sonra çok garip bir şey oldu. Bugün de lafı geçti. İsmet Doğan'la beraber biz aynı İsmet Doğan'ın düzenlediği organizasyonlarda yaş sınırı olmaksızın, ki o dönem için çok önemli bana göre, biz onun evinde buluşmalara başladık. Parti adı altında bu buluşmalarda okumalar yapılmaya başlandı ve ben ilk defa İsmet Doğan'la 20'li yaşlarda, 22 yaş ve sonrasında şunu keşfettim ki okumadan sanatın üretimi söz konusu olamaz. Bizim İşte Lyotard, işte en temelde olan ve daha sonrasında işte Deleuze'un, Gattari'nin olduğu bir sürü okumalarla biz İsmet'in oluşturduğu gruplarla, ki o zaman STT'den de birileri geliyordu, sanat tanımından da birileri geliyordu. Çok garip bir şekilde hiç farkında olmadan bir pratiğin içinde yer almaya başladığımı ben gördüm. Ve o zaman kendi kendime sordum. Dedim ki sanat eğitiminde neden biz bu okumaları yapmadık? Daha doğrusu sanat eğitimi neden bu okumaları dışladı? Sonra kendi kendime dedim ki herhalde seramik bölümünde daha geleneksel bir eğitim olduğu için böyle bir şeye gerek görüldü ve bu şekilde uygulandı dedim. Ama resimde ve heykelde de bunun, oradaki mezun arkadaşlara sorduğumda bunun devam etmediğini, olmadığını gördüm. Daha sonra akademisyenliğim başlıyor. Kocaeli Üniversitesi'nde ilk başladım. Ve akademisyenliğimi ben geç başladım. Yargı doçent olarak girdim. Araştırma görevliğim yok. Ve girdiğim andan itibaren bu sorularımın daha spesifik hale getirilmiş durumları, daha şekilleri, sorular hep beynimde dönüyordu. Ve eğitime nasıl bu metinleri sokabilirim? Ve bu geleneksel seramik bölüm eğitim anlayışını nasıl değiştirebilirim? Veya farklı söylersem seramik bölümlerindeki geleneksel eğitim anlayışını nasıl değiştirebilirim? Sorularıyla başlayan bir maceram oldu. Şu anda yeni kurduğum bir bölüm ilk mezunlarını verdi. Ve hepsi hiç kimsenin alışık olmadığı türden bir seramik eğitimi almış durumda. Gayet deneysel bir eğitim anlayışıyla devam ediyoruz. Bunun temelinde aslında Erden'in de çok güzel özetlediği gibi, benim biraz daha özetleyeceğim gibi, en temel konu sanatçının bir aktivist olarak çalışıyor olması yatıyor. Yani eleştiri pratiğinin oluşturulması ve sanatçının da buradan yola çıkarak ürettiklerinin bir eylem mi yoksa bir sanat eseri mi veya bir sanat nesnesi mi yoksa bir hareket mi veya bir oluşum mu veya şu anda bizim yaptığımız belki de bir sanatsal bir faaliyettir gibi bir sürü kafa karışıklığına sebep olacak olan bu durumun çok iyi analiz etmekten geçtiğini, 90 sonrası sanatın, çok iyi bugünün sanatının iyi bir analizinin yapılması gerektiğini düşünmekteyim. Ve bu analiz sonrasında da sanatın çok iyi tanımlanması gerektiğini düşünmekteyim. Özellikle bana göre her 10 yılda bir artık sanatın tanımının değiştiğini, belki de birisi şey dedi, olur mu? Her 3 günde bir değişiyor. Değiştiğini ve buna göre de, bu değişen tanıma göre de yeniden eğitimin güncellenmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani buna göre her seferinde öğretim elemanının bu kendi eğitimini güncellemesi gerektiğini düşünüyorum. Biz Mimar Sinan'da aldığımız eğitimde bize eğitim veren hocalarımızın hocaları 70'li dönemlerin hocalarıydı. 70'lerden aldıkları eğitimlerle bize eğitim verdiler. Bugün bahsettiğim gibi sabah konuşurken. Ve bize verilen bu eğitim sonrasında biz aldığımız bu eğitimle eğer tekrar öğrencilerimizi yetiştirirsek 70'lerin sanatıyla sanatında bir devamlılık arayışında olduğumuz ortaya çıkar gibi geliyor bana. Onun için gerçekten gördüğümüzün dışında yeni bir eğitim modeli arayışında olmamız gerektiğini düşünüyorum. Aslı'nın yaptığı bu girişimle de biz işte bizim gibi olanlar veya olmayanlar arasında bir dil birlikteliği oluşturmaya çaba gösteriyoruz. Çünkü özellikle bugün Veli Hocam da söyledi, 60 tane fakülte var Türkiye'de, güzel sanatlar, 60 tane güzel sanat fakültesi yok. Sanat eğitimi veren kurum var ve bu sanat eğitimi veren kurumda ciddi bir dil ayrılığı var. Yani dil birliği de olması gerekmiyor ama en azından sonuç olarak çıktılarının aynılaştırılması veya en azından asgari merkezde bir şekilde buluşturulması gerektiğine inanıyorum. Yani düşünün, ben bir seramik eğitim veriyorum. Ali mezun oluyor. Siz seramik eğitim veriyorsunuz. Veli mezun oluyor. İkisi farklı farklı şekillerde farklı farklı şeyler biliyorlar. Ama aynı ülkede her fakülte bir amaca veya bir doğrultuya, bir fikir birliğine ulaşıp eğitim verirse sanki bu daha iyileştirilmiş bir sanat algılayıcısı veya tüketicisi veya üreticisi oluşturur diye düşünüyorum. Bizim İslamik bölümünde yaptığımız eğitimin en temelinde bugünün sanatıyla alakalı bazı analizleri yaparken çok kabaca çıkarttığım bazı notlar var. Ve bu notların üzerine biz dersleri hep inşa ettik. Derslerin içeriğini inşa ettik demek daha doğru. Ve bunların en temelinde biz birinci sınıfta çözdüğümüz en sorduğumuz soruların başında sanatın ne işe yaradığı sorusu var. Sanat ne işe yarar konusu kabaca birinci sınıftaki öğrenciye soruluyor ve en azından bunun her gün değişse de veya çoğu zaman cevap verilemese de sanatın ne işe yaradığı veya sanatın ne yaptığıyla ilgili bir analiz dokümantasyonuyla biz birinci sınıfta eğitime başlıyoruz. İlk etapta sanatın yaptıkları arasında bizim de dersin içeriğini inşa ettiğimiz maddeler arasında söyleyebileceğim en önemli şey sanatın diyalog kurması. Kültürler arası, coğrafyalar arası veya iktidarla birey arası veya iktidarlar arası diyalog kurabilen en önemli gerçeklik sanat. En temelden en bütüne kadar sanatın sanat serginin veya etkinliklerinin çözemeyeceği diyalog üzerinden çözemeyeceği pek bir şey olamıyor. Dolayısıyla her kurum zaten bu diyalog arayışıyla sanat etkinliklerine biraz daha fazla para yatırmaya çalışıyor. Onun için kültürler arası diyalog kurması en temelinde kendisinden olmayanla, öteki olanla, dışlananla, azınlıklarla, azınlıktaki kültürlerle kurulan diyaloglar ciddi bir demokratik ortam, ciddi demeyelim, daha demokratik bir ortam oluşturabilir kanaatindeyim. Empati işlevini geliştirebildiğini düşünüyorum. Evet, sanatın farkındalık yaratması diğer bir madde. Bizim eğitimimizin yapılan yani projeler mesela farkındalık üzerine şekillenebiliyor bir seramik bölümünde. Es geçilerek fark edilmeyeni tekrar gündemine taşıyor. Yeniden algılanmaya dönük çalışmalar yaptırıyoruz biz öğrencilerimize. Yani işte bu mekana giriyorsunuz. Çok basit örnek vereyim. Yukarıda kaç tane lamba olduğunu fark ettirmeye dönük bir çalışmadan başlanabiliyor. Veya işte mekandaki birimlerin algılanmasına dönük bir pratik oluşturmaya dönük refleksler oluşturulabiliyor. Bunun gibi mekanın özellikleri dışında insanın kendi içindeki, bireyin kendi içindeki gizlenmiş ırkçılık, ayrımcılık gibi pasifizasyon gibi kişinin sahip olduklarıyla da yüzleşmesini bu derslerde biz sağlıyoruz. Birçok bağlam ve bağlamların arasındaki ilişkileri sorgulayarak kaide, mekan, sınırlar, beden, bedenin uzamları, uzantıları gibi konular bizim algımızı şekillendiren bir sürü konuları projelere dahil ediyoruz. Seyircisini farkında kılan sanat eserlerinden yola çıkıyoruz daha çok ve sanatsal tüketimi arttırarak insan yaşamındaki yerini fazlalaştırmasını istiyoruz. Burada bir şey daha söylemek istiyorum. Bu tüketim meselesi çok önemli. Bir Güzel Sanatlar Fakültesi'ndeki eğitimin daha sanatçı yetiştirmek ile sanat tüketicisi yetiştirmek arasındaki farklılığını çok iyi bilmesi gerektiğine inanıyoruz. Çünkü herkesin sanatçı olamayacağı bir eğitim de söz konusu aynı zamanda. Ama en azından sanatı çok iyi tüketebileceğini de inanması gerekiyor. Yani bir Biennale'e gittiğiniz vakit veya Erden'in demin söylediği gibi sergilere gittiği vakit o sergilerin dışında kendisini hissetmemesi gerekiyor. O sergileri tüketebilmesi, tüketmek için bir altyapısının olması gerekiyor. Bir Güzel Sanatlar Fakültesinden mezun olan bir öğrencimiz. Bugün gene konuşuyorduk. Biennale'den bahsederken Biennale'nin hakikaten gezildiğini biz gördük. Biennale hiçbir şekilde kitap okunmuyor, metinle iş arasında hiçbir ilişki kurulmuyor. Metin okunmadan işlerin anlaşılabileceği düşünülüyor gibi var olan bir sürü sakat algı ve refleksi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin düzenlemesi gerektiğine inanıyoruz. Yani işte İTÜ'den veya başka fakültelerden gelen öğrencilerle karşılaşıyoruz Biennale'de. Çeşitli zamanlarla gitmişiz. Aslı da ben de, Erden de belki, bilmiyorum. Buradaki öğrencilerle işte bir şekilde sohbet kurduğumuz vakit görüyoruz ki hiçbir şekilde katalog almamışlar, kitabı almamışlar, o metni okumuyorlar. Böyle bir ihtiyaçları yok ve anlamaya çalışıyorlar, çaba gösteriyorlar. Çünkü ödev verilmiş onlara. Yani o ödevi tamamlamaya çalışıyorlar. Halbuki o kitabı alsalar işleri çok güzel bir şekilde çözümleyecekler. İKSV'nin, bilmiyorum ama şöyle bir şey söylemek istiyorum. Katılır mısınız? İKSV'nin kataloğu bence bugüne kadar yapılmış en iyi kataloglardan bir tanesi. Sergi için her şeyi söylemiyorum ama katalog gayet çözümleyici, kısa kısa ve açıklamak üzerine kurulmuş. Evet, sanatın müdahale etmesiyle ilgili çok fazla bir gerçeklik var arkadaşlar. Sanat artık müdahale ediyor. Ve bizim yaptığımız bu işte eğitimdeki bütün projelerin müdahale üzerine kurulması gerektiğini veya en azından bunu farkında olması gerektiğini biz düşünüyoruz, biliyoruz. Çünkü kamusal alanlarda özellikle çarpıtlaşmayı ve gizlenen göstergeleri, iktidar tarafından özellikle kabul edilmeyen ve fark ettirilmemeye çalışılan bütün göstergeleri sanatçıların müdahale ederek ortaya çıkardığını çok fazlasıyla örnekleriyle biliyoruz. Bu örnekler üzerinden dersleri yapılandırmak gerektiğini düşünüyorum. Sanatın meşrulaştırması söz konusu var. Sanat toplumsal geleneksel yapılanmalardan dolayı kabul edilmeyen veya gizlenen bir sürü durumu sanat görünür kıla kıla meşrulaştırabiliyor. Ve bizim için bu gerçekten iyi bir güç, sanatçılar için iyi bir güç. Özellikle teknolojik gelişmelerle, sonrasında göç ile birlikte ortaya çıkan çatışmalar, büyük ayrılıklar ve sorunlar ve hatta belki de savaşlar sanatın meşrulaştırma pratiğiyle daha çok gündeme gelebiliyor. Sanatın bu meşrulaştırma silahı da gerçekten sanatı var eden ve işlevini önemli kılanlardan bir tanesi. Sanatın bilgi aktarması da bizim için çok önemli. Bunu artık kabul etmek gerekiyor. Sanat, hatta bir sanat eseri bir bilgi nesnesi olarak da karşımıza çıkıyor. Yani bir Hindistan'daki bir kişinin, bir Hintlinin kendi eseri üzerinden çektiği acıları bizim seyrederek anlamamız mümkün değil. O sergide baktığınız vakit o eserin metnini okumak gerekiyor. Çünkü o artık bir bilgi nesnesi haline gelmiş durumda. Ve bizim o bilgiyi almamız için o metni okumamız gerekiyor. Sanatın bilgi aktardığını eğer bilirsek bu konuda da sıkıntı yaşamayacağımızı düşünüyorum. Coğrafya ve kültürlerle ilgili bilgi aktarıyor. Geçmiş zamanla ilgili bilgi aktarıyor. Yani 70'lerde üretilmiş veya 60'larda üretilmiş bir işi bakarken sevmek sevmek üzerinden kodlayan öğrenci refleksini yıkmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bunun artık 60'ların ve 70'lerin bilgisini o eser üzerinden almak, o bilgiyi almak üzere onu tüketmek gerektiğini ve bu refleksi oturtmak gerektiğini düşünüyorum. Aslında maddelerim gidiyor böyle ama fazla vaktimiz yok diye biraz kısaltacağım. Sanatın görünür kılması zaten çok fazlasıyla suistimal edilen bir madde. Özellikle sermayenin sanatı kullanarak kendisini, ne bileyim, alışveriş merkezlerini, şehirleri, kurumları daha görünür hale getirmesi, en çok sanatçıların da bilinçsizce buna dahil olması biraz dikkat edilmesi gereken bir konu. Güncel sanatı anlamak sadece güncel tırnak içinde güncel sanatçı olmak için değil, aynı zamanda bunu eleştirmek için de çok gerekli ve yeni bir dil, yeni bir ses, yeni bir algı oluşturmak için de geçmişteki yapılanı veya bugünü anlamak kesinlikle gerekli. Özellikle reddetme veya sevmeme veya işte dışında kalan, dışında kaldığını hissedenler için çok önemli bir pratik. Bilmek gerekiyor ve okumak gerekiyor ve bunlar üzerinden yeniden bir pratik eğer geliştirilecekse veya sevmeyen birisi ise ben bunları dışındayım, dışında hissediyorum kendimi diye sergiye gitmeyen bir kişi ise kesinlikle yanlış yaptığını ve öğrencilerin daha çok bu konuda vakit harcamaları gerektiğini, öğretim elemanlarının da keza çok fazlasıyla vakit harcamaları gerektiğini, her gün güncellemesi gerektiğini, kendi eğitimlerinin daha iyi olacağını bu şekilde düşünüyorum. Evet. Bir şey daha söyleyeceğim, pardon. Bizim burada bir atölye çalışması organizasyonumuz var. Bununla ilgili bu atölye çalışmasını yürütecek olan kişiyim. Ve işte sayı konusunda aramızda konuşuyoruz kaç kişi ama onu söylemek için konuşmuyorum. Benim burada yapacağım atölye çalışmasında kendi etrafınızdaki aslında da ilk giriş konuşmasında yaptığı gibi dışarıda olanları fark etme. Hatta bırakın dışarıda olanı, kendi yanınızda, dibinizde, bedeninizde, üzerinizde hatta olanları fark etmek üzerine bir atölye çalışması bu. Ve belki de kendi kendinize dışladığınız, kendi kendinize sizi aslında sizin sözünüzü dilinize oluşturacakları görmemeye çalıştığınız, kusur olarak nitelendirdiğiniz veya işte sakladığınız bir sürü detaylarla bizim oluşturacağımız, yapacağımız bir atölye çalışması olacak. Bu atölye çalışması hakkında da işte biraz bilgi vermek istedim. Evet, bir gibi mi şey yaparız? Peki, bir şey var, istersen insel atölye çalışması için gerekli olan bir fotoğraf makinesi mi? Ha, evet, bir fotoğraf makinesi istiyorum. Çok istekli olanlar olsun, mecbur değilsiniz. Hocalarınız falan yoklama alıyor mu bilmiyorum, böyle bir şey konuşmamış ama ne olursunuz gerçekten hani böyle bir isteğiniz varsa gelin. Çünkü bu sıkıntıyla yapılacak bir şey değil. Ben açıkçası isteyerek yapacağım bunu ve yeni bir böyle bir diyalog da kurmayı arzu ediyoruz. Hani ne bileyim, işiniz varsa veya aklınız başka bir yerdeyse gelmeyin, mecbur değilsiniz. Biraz birlikte olmak için de yaptığımız, bütün atölye çalışmaları gibi birlikte olmak için yaptığımız bir çalışma olacak. 15 kişi diye eğer düşünüyorum, eğer olursa bir liste oluşturursa belki 15 kişilik iyi olur. Hani herkesin yanında fotoğraf makinesinin olduğunu sanmıyorum. 15 kişi fotoğraf makinalı ama biz söylemiştik ya, hani belki getirmişlerdir diye düşünüyorum. Yani, 15 kişinin 15 makinesi mi olur? Yarın olacağını söylüyorum. Yani bir makine iki kişi yarın kullanabilir. Evet evet. Yarın, bugün kullanmayacaklar fotoğraf makinesini. Bugün ufak bir bugün olacak. Hayır, ben evlerinde de yok olma ihtimalini söylüyorsunuz. Fotoğraf dersi var. Herkesin bir şekilde tamam. Herkesin makinesi var yani. 15 kişi. Ama bugün fotoğraf çekecekler. Belki evlerine gidip fotoğraf alabilir, makinesini alabilirler. Ama iki kişi olmaz. Tek olmaları gerekiyor. Şimdi o zaten bilgiyi verecekse herhalde bu öğleden sonra. Evet. Sonuçları üzerinde sanırım yarın konuşacağız. Eğer ve bir zaman belki gece de çıkabilir. Evine gider, makine alır, evet, gece çıkar. Evet, yani. Öyle bir şans da verelim. Tabii. Evleri çok uzak yerlerde. Evet. Tabii. Yarın kaçta başlayacağız? Belki o saate kadar gelebilirler. Ama işte 15 kişilik bir liste olursa Erden senin de bir onu da öğleden sonra istersen. 1,5 mu? Tamam. Tabii olur tabii. Biz tekrar burada bu suyu bir yere bağlarız. İki kadar liste yapalım mı? Sen yap o zaman. İki de mi toplanıyoruz? İki diyelim bence. İki olur. İki de tekrar buradayız arkadaşlar. Kaldığımız yere devam edeceğiz. Tamam. Kaç dakika ulaşmışım? Arkadaşım 1 saat 10 dakika. Arkadaşlar. Tamam. Arkadaşlar.